бо Федя – один з наймолодших батьків у радгоспі. Син його починає саме лепетати. Вже каже «баба» і «мама». А батька називає поки що не татом, а просто «єсть». В ознаку того, що батько зараз забіг на хвилинку додому, і справді «єсть», а не гасає в своїх вічних розгонах. Коли Феді доводиться возити Лукію Назарівну, він робить це з особливим задоволенням. Йому подобається її манера розмовляти з людьми, з якими вона тримається аж ніби суворо, без лестощів. Їй не треба підбирати якихось там ключів до людських душ, шукати довіри, бо всі і так знають, що вона справедлива, не дасть людину скривдити, заступиться за чесного роботягу перед ким завгодно. Чого-чого, а клопотів їй вистачає. Якщо чоловік розпиячився, то жінка біжить із скаргою найперше до неї, до депутатки. Якщо тобі треба путівку на лікування, то теж, окрім лікаря, ще підеш і до неї, до голови робіткому. І вона вислухає тебе не менш уважно, ніж найкращий лікар. На що вже гризеться з директором, ніколи, здається, між ними миру нема. А якби не вона, то Пахом Хрисантович аж зашумів би торік навесні, коли худоба почала гинути через нестачу кормів. Лукія Назарівна тоді дарма що на зборах мочалила його, але першою заступилась за нього в області. Якщо знімати, то разом усіх нас знімайте, бо не один він винуват. Директор у них трудяга, тільки хвороба його замучила. В нього задавнена виразка шлунка, і все, нема йому часу поїхати полікуватись. Як тільки почне йому Лукія Назарівна про курорт, то він аж підскакує, руками відмахується від її слів, ніби перед ним зароїлися оси. Після силосування, після збиральної, після обмолоту. І цих після у нього з'являється безліч. «Ох, і дає вона йому та язва», – розповідає зараз Федя про директора. «Буває в степу, впаде на землю і качається біля машини. Пробачте, аж виє, аж корчить його, просто доходить. А чим я допоможу? Пошліть ви його нарешті!» «Ти ж знаєш, скільки вже разів путівку йому виділяли. Не хоче й край, уперта, нестерпна людина. Ні з ким у неї немає стільки сутичок, як з директором. Ні з ким у житті вона не сварилася стільки, як свариться з ним. Але й поважає вона Пахома Хрисантовича, як небагато кого. З тих він, що жили рвуть на роботі, з тих, що, не доживаючи до пенсії, падають на ходу. Вся душа його в господарстві. Про що б не йшла мова, а на думці в нього силос, механізми, скати, корма. Зараз оце саме та пора, коли від безлічі клопотів він чманіє, глухне. Він просто не чує тебе, якщо тільки твої слова не про силос, не про вовну. Він сказати б лицар силосу і жертва його. Директор радгоспу гіганта, а в костюмчику ходить потертому. Ніколи не поїсть вчасно, не відпочине по-людськи. А дочки, які, здається, мусили б найперше про нього подбати, ніби й не помічають, що батько валиться з ніг, хоч після приступу недуги. Коли очі западуть і жовтаву блідність щік укриє чорна щетина, на нього просто глянути страшно, ніби з освінцему. Ціле літо у дворі, в нього лунає радіола, гомін та сміх. Одні зяті виїжджають, а другі приїжджають. Бо тут добре, тут курорт, тут в усьому достаток. Закоханий у внуків, Пахом Хрисантович ні в чому дочкам не відмовляє. Дійшло було до того, що дочки самі в бухгалтерію стали приходити.